son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhaba dostlar. Açık Radyo'da Son Buzul Erimeden programına hoş geldiniz. Bugün gene kendi başıma başlıyorum. İnşallah programın ilerleyen dakikalarında bir kişi daha katılacak. Öncelikle başka mecralardan duyuru yapıyorum ama programla ilgili herhangi bir sorunuz, sormak istediğiniz herhangi bir şey olacak olursa Son Buzul Twitter adresinden ulaşabilirsiniz. Şu anda ben kontrol ediyorum, önümde bilgisayar var. Aynı zamanda benim kendi Twitter adresimden de ulaşabilirsiniz, Levent Kurnaz. Aynı zamanda Facebook sayfamızdan da, Son Buzul Erimeden sayfasından Facebook'ta bize ulaşabilirsiniz şu anda. Üç tane ana konu var elimde bugün konuşmak istediğim. Bunların başında dün İzmir'de olan olaylar geliyor. Bu çok basit bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Normalde bunu biliyor olursunuz, bilmiyor olursunuz, hiçbiriniz meteorolog olmak zorunda değilsiniz. Ama İzmir'in normal yağışı günlük metrekareye 3.2 kilogramdır. Yani beklentimiz metrekareye 3.2 kilogram yağış düşmesidir herhangi bir günde. Yalnız dün İzmir'e metrekareye 65 kilogram yağış düştü bir gün içerisinde. Dolayısıyla bu korkunç bir yağış miktarıdır. Ve bu bir afettir. Bunu doğal olarak göstermenin bir yolu yoktur. Dolayısıyla bunu bilerek, bunu düşünerek buna göre konuşmamız ve davranmamız gerekiyor. Evet, şimdi tufan geldi. Evet, kapı da kapandı. Devam edebiliriz lafımıza. Bundaki ana fikir, söylemek istediğim temel nokta şu. Bu tür doğal sayamayacağımız olayların sayısı iklim değişikliğiyle birlikte gittikçe artacak. Tufan hoş geldin bu arada. Geliyor mu mikrofondan ses? Bilemeyeceğim. Yok. Şimdi geliyor. Evet, şimdi geliyor olması lazım. Tamam. Dolayısıyla bu tür doğal olmayan olayların sayısındaki artışın çok derece fazla, son derece fazla olması gerekiyor yakın gelecekte ve ondan sonraki bizi bekleyen iklim değişikliği sırasında. Dolayısıyla İzmir artık doğal bir olay değildir. Beklenen bir şey değildir, normal bir şey değildir. Yalnız bu normal olmayan şeyler artık bizim normalimiz olmaya başlayacak. Bunlara da hazırlıklı olmamız gerekiyor. İzmir konusuna daha çok girmek istemiyorum. Çünkü o birazcık politikaya bulaşmaya başladı. Şu belediye, bu belediye falan, o beni ilgilendirmiyor. Sadece önemli olan şey, normalde 3 kilo yağış düşmesi gereken bir yere 65 kilo yağış düşüyorsa bir günde, bu ciddi bir sorundur. Bunu bilmemiz gerekiyor. İkinci temel konumuz, bugün birazcık ben iklim görüşmeleri sonrasında ne oldu, daha doğrusu bu son iki haftadır Varşova'da olmakta olan görüşmelerin getirisi nedir bize ve en son bu işin kapanışı nasıl oldu, bunları üstünden hafifçe geçmek istiyorum. Benim ilginç bir şekilde Twitter'ımda bağlanmıyor. Her görüşmenin ardından aslında aynı şeyi söylüyoruz ama pek değişen bir şey olmuyor. Evet, şimdi tamam, bağlandık. Güzel. Şimdi bu iklim görüşmeleri konusunda şöyle bir şey söylememiz gerekiyor. Öncelikle 1992 yılından beri dünya ulusları toplanıyorlar bu toplantılarda ve her seferinde iklim değişikliğine nasıl bir çare bulacağız konusu üstünden devam ediliyor. Bunun için de büyük anlaşmalar yapılması gerekiyor. Mesela 1997 yılındaki toplantı Kyoto'daydı ve Kyoto'dan bir anlaşma çıktı. Bu anlaşma 2008-2012 arasında dünyadaki karbon salımını belirli bir şekilde azaltma üstüne bir anlaşmaydı. Şimdi şu anda, yani 2009'dan bu yana yapılmaya çalışılan şey, 2015'te bir anlaşmaya varılması, bu anlaşmanın da ondan sonraki senelerde karbon salımının nasıl azaltılacağı üstüne bir zorlayıcı fikir bildirmesi. Yalnız bu anlaşmalar uluslararası anlaşmalar olduğu için bunlar hani hiçbir zaman biz her ne kadar o kadarını görüyor olsak da iki tane devlet başkanı karşılıklı oturup bunu imzalamıyorlar. Onun arkasında senelerce süren bir hazırlık prosedürü var. Bu hazırlık prosedürünün sonunda her şey neredeyse son noktaya geldiğinde iki devlet başkanı gelip kalan çok ufak noktaların üstünden geçip bir anlaşmaya imza atıyorlar. Dolayısıyla 2015 yılında bu hani Varşova'da bu sene, gelecek sene Peru'da olacak bu toplantı, ondan sonraki sene de Paris'te olacak. 2015'te Paris'te dünya ülkelerinin bir anlaşmaya varması gerekiyor. Karbon salımlarının azaltılması üstüne. Buna yeni bir Kyoto diyebiliyor muyuz? Tabii, yani Kyoto'nun bir sonraki anlaşması olacak. 2015'te varılması gereken. Dolayısıyla da o anlaşmanın temelleri, yani hangi temelin üstüne bu anlaşmanın bina edileceği Varşova'da belirlenmeliydi. Ki bundan sonra Peru'da yapılacak toplantıda büyük ölçüde problemler giderilsin, o anlaşma ya da anlaşmazlıklar giderilsin. En sonunda Paris'e geldiğinde de devlet başkanları bu anlaşmayı imzalasınlar. Bu işin gidiş yönü budur. Yani bir iki sene önceden bunun planının yapılması, hazırlığının yapılması, bütün bu görüşmelerin yapılması gerekiyor. Buna karşılık ne oldu Varşova'da? Bir takım ülkeler, ki bu hani çok isim vermekte sakın yok, hiçbirimiz oradan olmadığımız için biz de o kadar iyi değiliz, ama Avustralya, Japonya, Kanada başta olmak üzere bazı ülkeler, bunlar çok ciddi bir anlaşmaya varılmamasından yanalar. Dolayısıyla da bu anlaşmanın hazırlanması prosedürünü ellerinden geldiğince engellemeye çalıştılar. Ve bu engelleme öyle bir seviyeye ulaştı ki en sonunda G77 denen bağlantısız ülkeler ve Çin'i de aralarına alarak bunlar toplantıdan çıktılar. G77 dediğimize bakma, 77 değil bu, yaklaşık 136 ülke gibi bir grup. Artı Çin dersek bu dünyanın çok ciddi bir kısmı insan olarak, yani insan sayısı ve ülke sayısı olarak çok ciddi bir miktarı. Bunlar toplantıdan çıktılar, dediler ki bu iş olmuyor, herhangi bir anlaşmaya varmamıza imkan yok. Dolayısıyla hani benim gözümde 2015'te Paris'te bir anlaşmaya varılabilmesi olasılığı da neredeyse artık ortadan kalkmış durumda. Bu hani geçen hafta sonuçlanan iklim görüşmeleri konusunda söylemek istediklerim oldu. Var mı senin söylemek istediğin bir şey Tufa? Şu anda yok zaten, her toplantı sonunda. Yani seneye de muhtemelen yine aynı şeyler tekrarlanacak yani. Yani şöyle, bu toplantılara mesela sivil toplum kuruluşları, burada hep şirketler konuşuyor, halklar konuşmuyor diyerek toplantıyı terk ettiler. Bu G77 denen ülke grubu toplantı, konuşan kim, geride kalan? Avustralya, dünyanın en büyük kömür ithal ihracatçısı. Sonra Kanada, sonra Japonya. Mesela Japonya çok ilginç bir şey yaptı. Japonya çok ciddi bir Kyoto'daki anlaşmadan sonra karbon dioksit salımını azaltma yükümlülüğü altına girmişti. Bu sene ben takmıyorum artık o yükümlülükleri. Ben artık karbon dioksit salımını arttıracağım şeklinde bir davranış içerisine girdi Japonya. Dolayısıyla hani bu anlaşmalardan artık bundan sonra çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Ve birazcık hani belki içeriden bilgi olacak bu. Artık Avrupa Birliği de dahil olmak üzere bu konudaki oyuncuların tamamının esas görüşü, eğer bir anlaşmaya varılacaksa bunun böyle büyük bir uluslararası anlaşma değil, daha çok ikili ülkeler arasında yapılacak çok sayıda anlaşma çerçevesinde olması gerekiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ile Çin, Çin ile Japonya, Japonya ile Avrupa Birliği falan gibi ikili anlaşmalar sayesinde bu azaltım hedeflerine doğru gidilmesi daha makul bir şey. O da biraz köyler sarlar, birbirine haller olacak. Tabii yani, dolayısıyla burada hani her ne kadar işte bilimsel olmaya, politik konuşmaya çabalıyor olsak da yapılması gereken şey esasında bu anlaşmalar değil. Bunda bizim oy veren insanlar olarak, dünya vatandaşları olarak hükümetlere gidip bakın arkadaşlar bu oyun böyle oynanmaz. Siz şu anda dünyayı çok ciddi kötü bir yola götürüyorsunuz ve bunun sonucunda bizim çocuklarımız, torunlarımız çok ciddi sorun yaşayacaklar. Bunun bilincinde olun. Olmazsanız biz size oy vermeyeceğiz. Biz sizin sattığınız malları almayacağız. biz sizin istediğiniz gibi yaşamayacağız dememiz gerekiyor. Bunu demediğimiz müddetçe de ciddi bir çözüme ulaşma ihtimalimiz çok yüksek görünmüyor. Bu birinci ana konumuzdu, konuşmak istediğim. İkinci konu gene bu Polonya-Varşova görüşmeleri sırasında bir Alman düşünce kuruluşu, German Watch denen bir grubun iklim değişikliği performans indisi diye her sene yayınladığı bir rapor var. Bu dünyadaki 61 ülkeyi ele alıyor ve bu 61 ülkenin iklim değişikliği açısından nasıl performans sergilediğini bir sene boyunca ortaya koyuyor. Ve bu 61 ülke tabii kafalarına göre seçmiyorlar. Bu 61 ülkenin karbondioksit salımlarının toplamı bütün dünya salımının %90'ını oluşturuyor. Yani bu 61 ülke temelde ne yapıyorsa, yani iyiye de gitse kötüye de gitse, dünyanın karbon salımları bu 61 ülkeyi temelde takip etmek durumunda. Üç kritik noktadan değerlendiriliyor değil mi hocam? Şimdi, hem salım, hem evet, trend, şimdi hem onlara politika. Gireceğim. Şimdi bunların iki tane ana noktası var. Tabii üç, tamam üç diyelim. Anlaştık falan. Bunlardan birincisi, geçtiğimiz sene ne yaptılar? Hangi noktadalar salım açısından, çeşitli noktaları konuşacağım biraz sonra. Ama daha belki bir adım onun kadar önemli olan, ne yönde hareket ediyorlar? Yani çok kötü olabilirler bu sene ama iyileşme oranları ne kadar? Bu çok önemli. Bir de üçüncü nokta, uluslararası eksperlerden oluşan bir panel toplanıyor. Ve her ülkenin iklim değişikliği politikaları konusunda attığı adımları değerlendiriyor bir sene önce. Bunu şöyle bir notlandırması var diyelim, yüz üstünden diyecek olursak, 80 ülkelerin karbondioksit salımları üstüne yoğunlaşıyor. Bu 80'in içindeki 30 ülkenin salım seviyesi, sonra bir 30 daha bu salımın nasıl değiştiği, yani karbondioksit salımları azalıyor mu artıyor mu, %5 enerji verimliliği o ülkenin, sonra bir %5 bu enerji verimliliği artıyor mu azalıyor mu, sonra %2 bütün enerji üretimindeki yenilenebilir enerjinin payı, %8 yenilenebilir enerjinin artıp azaldığı, yani onun eğiliminin ne olduğu, %20 de bu 250 tane uluslararası eksperin bir araya gelip bu ülkelerin politikalarını değerlendirmeleri konusu oluyor. Şimdi bu politikalar, yani bu çerçevede Türkiye 61 ülke içerisinde geçtiğimiz sene 57. idi. Bu sene de çok büyük bir gelişme göstererek 54. sıraya çıktı. 100 üstünden aldığı not da 46.7. Hani 4.5'tan 5 ile biz her ne kadar geçer not olarak görüyor olsak da kendi eğitim hayatımızda, bu grup içerisinde, yani 61 ülke içerisinde hiç geçer bir not değil. 46.7. Kategorize çok kötü. Çok kötü kategorisine geliyor. Şimdi bir müzik arasına girelim. Ondan sonra devam edeceğiz programda. Nazili, 50 mille. Açık Radyo'dayız. Somuz Uluyarız Mermeden programında 94.9. İki haftada bir salı günleri saat 16.30'da buradayız. Yarım saatliğine sizlerle iklim değişikliği konuşuyoruz. Bu German Watch'ın iklim değişikliği performans indisi yayınlanan senelik bunu konuşuyorduk. Bu sene için bir kere zaten şöyle bu adamlar şöyle bir şey yapıyorlar. Diyorlar ki bu sıralamada dünyada bir sıralamaya pardon 61 ülke değil 58 ülke tabii. Of hatta pardon. Birinci, ikinci, üçüncü sırayı kimseye vermiyorlar. Öyle bir davranışları var. Onlar durumda olduğumuzu aslında gösteriyor. Evet diyorlar ki yani hiçbir ülke dünyada birinci, ikinci, üçüncü olmayı hak etmiyor. Çünkü birinci, ikinci, üçüncü çok iyi ülkeler. Sonra 4, 5, 15'e kadar iyi ülkeler. 16 ile 30 arası orta ülkeler. 31 ile 46 arası kötü durumda ülkeler. 47 ile de 61 çok kötü durumda ülkeler. Biz de o çok kötü durumda ülkelerin tam ortasında yer alıyoruz 54. sırada. Şimdi bu ülkeler arasında bizim altımızda kimler var bir kere onu bir söyleyelim. Bir Estonya var. Rusya Federasyonu var, Avustralya var, Kanada var, İran var, Kazakistan var ve Suudi Arabistan var. Üstümüzde hani bizi ilgilendirebilecek hani kendimizi ya da en azından kıyaslayabileceğimiz Yunanistan var 47. sırada. Cezayir var 49. sırada. Ve korkunç kötü, uf dünyayı bunlar kirletiyor Amerika. Dediğimiz Çin 46. sırada. Amerika Birleşik Devletleri 43. sırada, Bulgaristan 37. sırada, Macaristan 11. sırada mesela. Portekiz bizimle kıyaslanabilecek hani ekonomik yapı olarak benzer bir ülke sayabileceğimiz Portekiz 6. sırada. Ve geçen sene de 4. sırada Danimarka vardı. Yani dünyadaki en iyi ülke kabul ediliyor bu alanda. Ondan sonra 5. sırada Birleşik Krallık İngiltere. Sonra Portekiz, Almanya'da İsveç, İsviçre, Malta, Fransa, Macaristan, İrlanda, İzlanda, Belçika, Fas, Romanya, Slovakya, İtalya ve Almanya 19. sırada. Almanya korkunç düşmüş geçen evet. seneden bu yana. Onun arkasındaki esas sebep de Almanya ciddi biçimde kömürle çalışan termik santrallere yöneldi geçtiğimiz bir sene içerisinde. Yani hem salımlarını azaltmadılar hem de kömüre daha fazla yöneldikleri için oradan aldıkları puan çok kötü düştü ve Almanya'da sıralamada 19. sıraya indi. Şimdi bu tek tek şeylere bakacak olursak çok ilginç şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bir kere salımlar açısından bakıldığında sıralamada tabii çok kötü ülkeler var. Bu kötü ülkeler bu haritayı koymuşlar. Haritada kırmızı olarak görünen ülkeler. Kanada var mesela büyük kötüler içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri var. Rusya Federasyonu var. Suudi Arabistan var. Avustralya var. Ve bu haritada ilginç bir şekilde biz iyi ülkeler arasındayız. Biz yeşil görünenlerdeniz. Yani çok iyi değil ama gene de iyi ülkelerdeniz. Mesela bizim gibi Fas var, Cezayir var, Mısır var, Hindistan var, Endonezya var gördüğüm kadarıyla. Sonra Romanya var. Biraz zor anlaşılıyor geri kalan küçük ülkeler. Ama yani iyi durumda olanlar bunlar. Avrupa Birliği'nin çoğu esasında zayıf durumdalar. Çünkü onların salımları çok çok da az değil. Pek çok Avrupa Birliği ülkesinin. Yalnız bu salımların nasıl değiştiğine bakan haritada o çok çok kötü dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri birden yeşil olmuş. Yani dünyanın iyi ülkelerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa Birliği'nin pek çoğu en azından ya orta ya iyi ülkeler seviyesinde. Ama tabii burada kötü olan Avustralya. Öbür tarafta çok salıyordu. Burada da salımı da çok çok iyileşmiyor zayıf ülkeler içerisinde. Ama bu salımı kötüye giden yani iklim değişikliğini pek fazla umursamadan salmaya devam eden liste ülkeler listesinde Arjantin var, Brezilya var, demin sözünü ettiğimiz Fas ve Cezayir var, Hindistan var, Çin var, Rusya Federasyonu var. İlginç bir orası Norveç değil mi? Norveç var, Endonezya var, Ve tabii tahmin edeceğiniz üzere biz varız. Hiçbir şekilde umursamadan iklim değişikliğini karbondioksit salmaya devam eden ülkeler listesinde. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında Amerika Birleşik Devletleri zayıf, Kanada çok kötü, Rusya Federasyonu çok kötü, Avustralya çok kötü ve biz çok kötüyüz. Çok kötü ülkeler arasında. Yani bir tek çok fazla salmıyoruz. Onun dışında her türlü konuda ülkemiz çok ciddi iyi bir performans gösteremiyor. Sonra verimlilik, enerji verimliliği açısından korkunç kötü durumdayız. Ama bizle kıyaslandığında mesela Avrupa haritasının tamamı yemyeşilken Türkiye birden kıpkırmızı bir durumda. Yani en kötü ülkelerden bir tanesi Türkiye bu durumda. Son olarak da iklim politikalarına baktığımız zaman iklim politikası olarak bir kere tabii yani bizim çok kötü olduğumuzu söylemekte herhangi bir sakınca yok. Kötü ülkeler arasında Kanada var. Çünkü Kanada geçtiğimiz bir 3-4 sene öncesine kadar iklim değişikliği konusunda en büyük savaşçılardan bir tanesiydi. Yalnız Kanada'nın kuzeyinde Alberta'da bu petrol kumulları ya da zift kumulları denen bir şey keşfedildi. Bu hani bildiğiniz gibi bir delik açıp o petrol kuyusundan çıkan petrol gibi bir şey değil. Bu petrol yüzeyde ve kumun içerisine karışmış şekilde duran bir petrol ve normal şartlar altında petrolün varil fiyatı ham petrolün 30-40 dolarlar civarında olduğu zaman bunu çıkartıp içinden petrolü ayrıştırıp satmak yeterli derecede karlı olmuyor. Yalnız şu anda petrolün ham petrolün varil fiyatı 100 dolar civarına çıktığı için bu nesneleri artık çıkartıp satmak çok karlı olmaya başladığı için Kanada'da birden bu iklim değişikliği bayrağını elinden tamamen fırlatıp tam öbür köşeye gitti. Ve iklim değişikliği politikalarının üretilmemesi için çalışan kampa katıldı. Amerika bile onlar kadar kötü değil bu iklim politikaları konusunda. Onlar bile sadece kötü ülkeler arasında. En kötü ülkeler, çok çok kötü ülkeler Kanada. İlginç bir şekilde Rusya Federasyonu, İran, Suudi Arabistan bekleniyor. Beklenmeyen mesela İrlanda, İspanya, tabii bu en son iklim zirvesinin yapıldığı Polonya. Bunlar en kötü ülkeler içerisinde. Bir de tabii doğal olarak bizim ülkemiz. Herhangi bir iklim değişikliği politikası olmadığı için ülkemizin biz de bu en kötü ülkeler arasında yer alıyoruz. Var mı başka söyleyeceğimiz bir şey burada? G20 ülkeleri arasında sondan dördüncüyüz mesela. Neyse burada duralım. Bu haftalık bu kadar yeter. Gelecek hafta görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.